Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Selamlar. Bisiklet Zinciri programında bu hafta tekrarları konuşacağız. Müzikte tekrarlar neden yapılır? Stilden bağımsız olarak yüzlerce yıllık klasik müzik geleneği, Rönesans'tan hatta Orta Çağ'dan günümüze, barok müzikten romantik müziğe kadar genel çerçevede klasik müzik diye adlandırılan hem bu stilin hem de bu stilin dışında caz, rock and roll, hard rock, metal, pop, etnik ne müzik derseniz deyin hepsinde tekrarların mutlaka olduğunu görüyoruz. Bu tekrarlar yine bizim kuşlar ötmeye başladı demek ki bahar iyicene yaklaştı. Neyse fonda onların varlığı muhtemelen rahatsız etmiyordur. En azından benim sesimden daha güzel. Şimdi bugün neden bu konuyu incelemek istedim? Çünkü her stilde olduğu gibi tekrarlar kaçınılmaz. Fakat tabii buna karşı gelen tekrarların olmaması gerektiğini savunan ve bu yüzden de müziğinde tekrar yapmayanlar da var. Onlardan da konuşuruz. Fakat bu neredeyse hipnotik bir özellik midir? İnsanların ilgi göstermesinin sebebi midir? Bunları konuşmak istiyorum. Çünkü hiçbir müzik, daha doğrusu hiçbir sanat türünde, edebiyatta, şiirde, heykelde hiçbirisinde tekrar yok gibidir neredeyse. Ya da düşünsenize birinci bölümü okudunuz. İkinci bölüme geçmeden birinci bölümü tekrar basmışlar, tekrar okuyorsunuz. Böyle bir şey edebiyatta en azından yazıda ya da birçok sanat türünde söz konusu değilken müzikte neredeyse olmazsa olmaz bir şey. İşte bugün onu konuşacağız. Güzel müzikler var ama önce şu tekrardan pop müziğin anladığı nedir? Mesela Lady Gaga'nın Bad Romantizmine şöyle bir baktım. Çünkü okuduğum makalede ona bir atıfta bulunulmuş. Bir baktım zaten inanamadım milyarlarca kez izlenmiş. Bunun tekrarla ilgisi var mı? Ona da bakalım ama önce hatırlayalım. Belki de yani aklınızdan bile çıkmıyor olabilir. Aynı şeyin yüzlerce tekrarlanması ve milyarlarca tıklanmasıyla beraber eminim hatırlatmaya gerek yoktur. Ama neye benziyor o müzik? Ondan sonra başlayalım kognitif nöromüzikolojik muhabbetimize. Romance, ba ra ah ah, Roma, Roma, ga ga, aşağı yukarı Bad Romance, Lady Gaga'nın müziği bu. Şimdi bunu niçin dinledim? Bu melodinin sürekli tekrarından insanların zevk aldığı gün gibi ortada. Bu sadece popüler müzik de değil, yani pop müzik de değil, aynı zamanda diğer janrılarda da karşımıza çıkan bir gerçeklik. Şimdi epey bir tartışma var bu konuda. Ben size yine önümdeki açık makalelerden özetler yaparak sizi birazcık provoke edip konuyu belki ilginiz çekerse araştırın istiyorum. Chris Ochi'nin The Hypnotic Power of Repetition in Music makalesiyle başlayalım. Yani müzikteki tekrarların hipnotize edici gücü. Önce tabii kelimeye bir vurgu yapmış. Repetitif, yani tekrarlayan müzik dendiği zaman akla bir olumsuz konotasyonun geldiğini söylüyor. Bize olumsuz, yani belki tek düze ya da sıkıcı bir çağrışım yaptığını hatırlatıyor. Fakat neredeyse son 100 yılı demiş ama bence son 500 yılı ele alıp bütün müziklere şöyle bir baksanız net bir şekilde tekrarsız müziğe neredeyse rastlayamazsınız. Hazır bahçemden bu kuş sesleri geliyorken kuş seslerinin de analiz edileceğini hatırlatayım programda. Çok ilginç şeyler öğreniyorum o konuda da. Neyse, hemen Ochi bu konuda, yani tekrarlar konusunda önemli fikirleri olan Elizabeth Helmut Margulis'in deyişiyle başlamış. Diyor ki, tamamen sıradan ama bir o kadar da gizemlidir tekrarlar. Tabii ki parçadan önce de söylediğim gibi hemen hemen hiçbir sanat formunda böylesine birebir tekrarın olduğunu göremezsiniz. Ne bir kitapta ne de başka bir şeyde. Fakat müziğe has bir özelliktir. Ya da işte bir heykeltıraşın ya da bir ressamın tekrarlayan resimleri büyük eleştiriler alabilir. Burada tekrardan neyi kastediyorum? Tabii ki örneğin bir altyapısı varsa müziğin, özellikle pop müzikte ya da işte rock müzikte, o altyapıya dayanarak bir iki akor progresyonunu değiştirerek yeni yeni besteler yapılabilir. Tekrardan bunu kastetmiyorum. Bu kişinin, bestecinin kendini tekrar etmesi ya da işte şarkıcının, şarkı yazarının kendisini tekrar etmesi. Bu konudan bahsetmiyoruz. Ben birebir müziğin, herhangi bir müzik parçasında bir cümlenin olduğu gibi tekrar edişi. Bazen sözleri değişiyor ama müzik aynen kalıyor. Bu tekrardan bahsediyorum. Yoksa bestecilerin sıkıcılığı, kendini tekrar etmesi gibi bir konumuz yok bugün. Fakat hemen şunu da hatırlatalım. Tekrar deyince müziğin kendi içinde tekrar edişini, ki bunun nörolojik kökenlerine de bakacağız ama müzik tekrar etmese bile dinleyicinin tekrar dinleme isteğini de belki ele almak lazım. Çünkü en sevdiğiniz kitabı kaç kere baştan sona okumuş olabilirsiniz ya da insanlar ortalama sevdikleri kitabı kaç kere okurlar? Hadi diyelim 2 ya da 3 olsun aynı kitabı. Ama özellikle pop müzikte rastladığımız bir gerçeklik var ki o da insanlar 1000 civarında tekrar yapıyorlar. Yani aynı müziği 1000 kere dinleyebiliyorlar. Ben de örneğin işte sevdiğim bestecilerin müziklerini herhalde 100'ün üzerinde dinlemişimdir. Çok farklı bakış açılarıyla konuyu ele almak mümkün. Örneğin It's Gonna Rain, Steve Reich'in, minimalist bir bestecinin ele aldığı gibi aslında bir sokak dilencisinin tekrarladığı küçük bir freyzi tekrar tekrar ortaya koyduğunda bir hipnotize edici bir özelliğe sahip olduğunu göstermiş. Bunun tabii ki armonik kökenleri, akustik sebepleri de var. Örneğin Steve Reich'in minimalist eserlerini dinlediğinizde seslerin kendi içinde mekanik kuralları, akustik kuralları gereği tekrar doğuşkanlarla geri dönüyor olması aslında havada müzisyenden farklı olarak bir notalar bütünü oluşturuyor ki bu da insan beyni üzerinde oldukça etkili. Bundan yararlanmak için işte MIA'in Paper Planes'de silah sesleriyle işte bu kasa seslerini bir staccato vurmalı ritme dönüştürüp kullanması, yani elektronik olarak tekrar üretilmesi hakikaten ilginç, bir müzikal olmayan fakat elektronik sound etkisiyle gene hipnotize edici bir özelliğe sahip. Güzel bir gitar müziği dinleyelim. Benim de çalıştığım bir eserdi bu, Stefan Rack, Çek besteci. Rönesans varyasyonları. Avusturya'da bir master class'da tanışmıştım bu eserle. Aslında çok küçük bir melodinin gitarın olanakları kullanılarak varyete edilmesi. O yüzden de küçük değişikliklerle tekrarlayan bir Rönesans melodisi duyacaksınız. 1945 doğumlu Stefan Rack gitar için yazdığı en popüler eserlerden biri dinleyelim. Sonra müzik için tekrarın neden olmazsa olmaz olduğunu konuşmaya devam ederiz. Thank you. Stefan Rock'ın bestecisiyle geldi. Rönesans varyasyonları klasik gitarda kendi seslendirdi. Şimdi bu müzikteki tekrarlarla ilgili iddialardan bir tanesi şu. Müzik cümlesi ya da kocaman bir bölüm tekrarlandığında beynin onu algılaması kolaylaşıyor. Bir başka deyişle tekrar olmaksızın beynin o müziği özellikle yetiştirilmemişse, özel bir hafıza artısı ya da özelliği yoksa algılamakta biraz zorlanıyor. Fakat benim de bir iddiam var. O da şu, müzik sonuçta hava molekülleriyle bize ulaşan bir organize sesler bütünü olsa da ilk duyduğumuzda bir biçimde beyin onu kaydediyor. Yani tekrar geri çağırabilecek, hatırlayabilecek bir formatta tutuyor. Dolayısıyla ne kadar kısaysa melodi, ne kadar küçük bir bölümden bahsediyorsak bu iş o kadar kolaylaşıyor. Dolayısıyla tekrar geldiği zaman beyin bu sefer aslında ilk defa duyduğu değil, daha önceden duyduğu bir şeyi yinelemiş oluyor. İşte bu tekrar dinleyiş beynin beklentilerini karşılıyor çünkü daha önce kaydettiği cümleyle şimdi duyduğu cümle birebir aynı olduğu için beklentilere gerçekleşiyor ve ödül merkezi de uyarılıyor. Hele bu kolay kaydedilebilir bir müzikse, yani aralıkları ve armonisi itibariyle tekrarlanması, dolayısıyla da hatırlanması, geri çağrılması, yani recall edilmesi kolaylaştıkça tekrarı geldiğinde çok daha sıkı bir bağ kuruluyor. Üçüncü, beşinciden sonra artık dinleyen kişi aslında söylediğinin ya da mırıldandığının ya da düşündüğü müziğin dışarıdan duyulması dolayısıyla mutluluğunu arttırıyor. Bu konuda benim fikrim bu ama Arnold Schoenberg'in dediğini de hatırlayalım ki entelektüel düzeyde tekrarsız müziğin anlaşılması imkansıza yakın. Şimdi Jim Morrison'ın Light My Fire türküsünü Friedrich Gulda'nın piyanodaki varyasyonlarıyla dinleyelim. Bu tekrarlar tabii başka tekrarlar. Morrison'ın Light My Fire'ını Friedrich Gulda, besteci ve piyanist, onun yorumuyla, dolayısıyla daha doğrusu kendi bestesi olan Light My Fire varyasyonlarını dinledik. Konumuz tekrarlar, müzikte tekrarların önemi ve gereği. Kognitif, nöromüzikolojik açıdan bakacak olursak, tekrarın beyindeki prosesi nasıl oluyor? How Music Plays the Mind, Margulis'in kitaplarından bir tanesi, özellikle tekrar üzerine. Bence en önemli vurgusu şu kitabın, aslında tekrarlarla müziğin objekt bir meta olarak, müziğin kendisine hiçbir değişiklik olmuyor. Fakat tekrara maruz kalan zihinde büyük değişiklikler oluyor. Aynı müziğin algılanması açısından. Dolayısıyla mesele algı meselesi, yani mechanisms of perception konusunun bizatihi merkezinde duruyor. Yani algılama mekanizmalarının tam merkezine yerleştirebiliriz. Yani belki de benim iddiama çok yakın olacak bir söyleyiş biçimiyle Margulis aslında tekrarların birbirinden farksız gibi görünen bu müzik cümlelerinin tekrarlandığı zaman aslında bir hiyerarşik yapıya sahip olup bir öncekinden farklı duyulabildiğini söylüyor. Fakat tabii bu birazcık beni tatmin etmiyor. Çünkü dediğim gibi benim iddiam burada şu ki bunu test ettim. Ama tabii kendimce test ettim. Bilimsel bir nosyonu yok. O da insanların bence bu pop müziğin ya da daha basit diyebileceğimiz, burada basiti olumsuz anlamda asla kullanmıyorum. Daha basit armonik yapılara, melodik yapılara, hatta eğer bir de kısaysa niçin daha fazla ilgi gösterdiğini açıklıyor. O da şu, gerçekten de beyin müziği duyduğu zaman ilkinde bile kaydetmeye çalışıyor. Aslında kaydediyor. Nasıl, bunu nasıl anlayabiliriz? Örneğin ben size şimdi 867 desem, ondan sonra sizin de tekrarlamanızı istesem 867 dersiniz. Çünkü aklınızda kalır ama bir saat sonra o sayı kaçtı dediğimde kalmayabilir. Fakat tekrar ede ede, tekrar 867 dediğimde daha kalıcı bir özelliğe sahip olur. Dolayısıyla müzik cümlesi de duyduğunuzda aslında ifade edemeseniz bile zihninizde bir yer kaplıyor. Hafıza mekanizmaları devreye girip bu melodinin, İşte başta Lady Gaga'dan Bad Romance'i dinletmemin sebebi de oydu. Aynı şey tekrar tekrar geldiğinde ve basit yapısı nedeniyle de hemen geri çağrılabilir özelliğiyle artık aslında o beynin kendi bestesi gibi kendi bestesini konfirm eden, kendi bestesini onaylayan bir dış sese dönüşüveriyor. Dolayısıyla ben bu melodiyi biliyorum deyip mutlu olabiliyor. Halbuki o melodiyi duyurmak suretiyle tekrar tekrar beyne işleyen de o. Klasik müzikte kullanımı bundan biraz tabii farklı. Ama klasik müzikte de belki özellikle klasik dönemde çok kullanılan armonik yürüyüş ya da işte marş armonik denen yapılar alışık olmuş beyinler için bile alışık olmayan beyinler için bile güzel bir tekrara sahip. Çünkü bir sonraki aşamada ne geleceğini tahmin edebiliyorsunuz. Bu da her nedense beynin sevdiği bir durum. Bu da belki korku mekanizmalarıyla anlatılabilir. Round Midnight dinleyelim. Thelonious Monk. Thelonious Monk, Round Midnight dinledik. Tekrarları konuşuyoruz. Bu konuda yine The Guardian'ın oldukça dikkati çekilmiş 2016'da bir makale var. Merak ederseniz Stuck on Repeat, Why We Love Repetition in Music adını taşıyor. Klasik müzik bölümünde open source olduğu için internetten rastlayabilirsiniz. Stuck on Repeat yazarsanız The Guardian bu konuda da bir takım görüşleri toplamış. O makalede de biraz önce müzikten önce söylediğim gibi aslında beklentilerle ilişki özellikle kurulmuş. Makalede önce Steve Reich'in ve Helmut Margulis'in biraz önce size aktardığım bilgileri verildikten sonra bu tabii hemen yeri gelmişken söyleyeyim, beklentileri pek de karşılamayan hatta beklenti kıran besteciler de söz konusu. Armonik açıdan ve müzik tarihi açısından konuşmuyorum tabii. Kognitif, nöromüzikolojik bağlamda söylüyorum. Dolayısıyla Karlheinz, Stockhausen, Pierre Boulez gibi besteciler. Hatta Ferdinand Prieger, hem besteci, piyanist, müzik öğretmeni, aynı zamanda Richard Wagner'in de biyografisini yazmış olan besteciler, başta en son söylediğim Ferdinand Prieger, tekrara bile karşı çıkmışlar. Ama bu tabii biraz daha protest bir tavır olarak ele alınabilir. Burada benim tekrardan bahsettiğim şeyi yeterince iyi anlatabildiğimi düşünüyorum ama İngilizce'de anticipate, participate ilişkisine dayandırmakta fayda var. Yani beklenti ve katılım. Yani müziğin duyulduğu anda melodik tahmin edilebilirlik bağlamında bir beklentiye yol açması, tekrarında da kişinin subjektif, kişisel diyelim, duygularıyla o melodiye katılım göstermesi. Ki bu da MR çalışmalarıyla görülüyor ki ödül merkezini uyaran ve dolayısıyla da bizi mutlu eden bir gerçeklik. Phil Collins ve Peter Gabriel'den Take Me Home dinleyelim. No. Phil Collins, Take Me Home dinledik. Peter Gabriel'in bestesinde. Bugünkü programı tekrara ayırdık. Tekrarın ödül merkezimizi neden uyardığını biraz konuştuk. Bu programların podcastlerini radyoya gönderiyorum. Dolayısıyla onlar siteye koyduğu anda tüm programlara ulaşmak mümkün. Bana ulaşmak için de Muzaffer Corlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'ından da takip etmeniz mümkün. Özellikle programla ilgili ayrıntıları da orada paylaşıyorum. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.